میرات مسئلہ دا امیرات پا خپلو نزدی میراسیانو بانی سود ندی خپلوانو بانی چی میراسی دو واقعی بی سودی دا نزیبا بل لگوی دا اغا سالی پا ماشر در روپای پوروی دا اغا بل لما پانزور در روپای غسی دا دروغ بوی ایا با قول وصیتو نکل دا دا صد پارا چی میراسی تا مال کم کی ضرر رسی نزل تیزی کر کرزی غیر مزار چی نی ضرر رسون که دا خون دا اللہ طرفنا اللہ دے علیم دیر خفوا حلیم ناکامی دے ناکام کی کنتا پردے حق راخ لے او بلے ورکا ظالمہ چی نور تو سزا دل درکم و برداشت میں کو ناکام مل سروکو خبر واحد قرآنی حکم کی مقابلی میں قبول نہیں سکتے رہتا شروع کا کہنا ہے کہ تقسیم وراثت صورت النساء کی دوسرے رکو سے واضح ہے مگر فاطمہ عینن کو وراثت خیر محروم کیا گیا صرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا ان کا خبر ادا بے پہلی خبر دی خبر واحد ما تال حجت ندی خبر واحد ما تال حجت ندی خبر واحد جن دو قرآن مقابلہ کی خوچ چا پخبر و غوگو اوری دلے دے نتن چلا الہ الا اللہ من اللی دا سے محمد رسول اللہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم خبر واحد اغل حجتو اغوی ما اورید لی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ منگا خاص دا انبیاء و جماعت ندچا میراث اخلون ندچا تی میراث پر زمون نچ پاس جون دو ټول مسلمانانو حق دے ابو بکر صدیق کو قول غو غور دلے چ په او داری روایت خبر واحدم ندی رشتیا دا خبر واحد ندی زما خیال لے چی دری یا تلور صحابہ نور دی چاہم دا روایت کرے دی ما لکری دی مصدات کی خپل خدا را نیر دی چی سو تنی کم کم دی خود دری یا تلور صحابہ نور دی جا روایت کی خوم اومن الخبر واحد دی و خبر واحد مسموع من الرسول دی اغیر تا خبر واحد نیر سنگ چی قرآن حجتو ما انتقو عن الہوا ان هو الا وحی یوها ما تا تا چرا ورسید نو بلاری کی کمزور کیا را غلق کنا نو شک دا دیده چدا وینا دا پیغمبر دا او کنا دا نو ذکر دا قرآن مقابلہ کی نشی پیش کولی او چی پا غو گو رید دلی دینا دی چی پا خود پیش کئی کنا نو خمینی و خمینی تحریف ابی بکر در صریح قرآن دا ابو بکر تحریف پا ساہر نست قرآن کیو قرآن ویلی دی یوسیکم اللہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دقه دلیل پیش کرے ابوبکر صدیق وی چې ته مرشی استعمال به څوک خلې زما اولاد فمالی لارس زل خپل مال میراث شوم شو ول نه شوم واستے عباس سے ویلو علی سے بصره رائے و قوم دیشه نو عباس سے مودی ز عصبم زما دروازه په حق زما مال زما دروازه په مال کې زما حق امہات المومنین مطالبہ کولا زمنگا حسا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا منع کروی زمانی خبر ہو رہی غلی شئی دیت کے کسان پیدا شوی دی چی پیدا شوی دی نو کزمنگ پہ حقو چی اغول اوار کنو منگل بیرا کئی نو زان سلا مخیطہ کوای عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا منع کروی نو پاتی کن نو خمینی وی تحریفی ابی بکر در صریح قرآن قرآن ویلی دی وراثت شتیب رخی مقرر کردی قرآن وی وارثا سلیمان و داود قرآن وی حبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا ابو بکر دروغ جوکر وی پیغمبر وی دی لا نرث ولا نورث ما ترکنا و صدقا دا دیر پخواوی دی کشف و شبات آغا رساله دا پیدا پاکستان کی پیدا کی شیعیت دوم را زور کردی چیز شیعه و کفر خکاره پا خکاره گو خوره ایوست حال لایه چی مخی به دیدی نم نشو اغسته سرگندول نشو سر دا خبره ناغو دا اعتراض کرو خبر واحد نده رو روی دا ابو بکر صدیق پا مخی دغ حدیث لکه دا قرآن حجتی قدری دی او قرآن دا قرآن مقابلو ای مطلب بیلو اچی کم دلیلون اغل قل کئی چی اغا سلیمان میراس اغسته و پلانکی میراس اغسته و میراث دا مال نہ دے سلیمان دا داود علیہ الصلوۃ والسلام پاتش مال ټول غستو دا داود وی بیار لس یا دول زامن نورو نو سلیمان ټول مال واغست اغه وراثت په علوم د نبوت کې دی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام زوی راکا یریثنی و یرث من آل یعقوب وراثت د دنیا و نو د آل یعقوب ټول میراث به د زوی اخلي ممکن نه ده ممکن هم نه ده چې دې مشرکان وراثت د دین دی وراثت د دنیا نه دی نو هغه بیمان اولکل او دا تحریف او تحریف صریح تحریف عمر در صریح قرآن عنوانات دا مقرر کری کتاب پا پاکستان کی عام خور دے عام خور تو پابندی پیم نیشتی چرا دا دی نخوری گی دا دی نخوری گی سوری دری وار مراد میراث تقسیمون مسئلی جا دا مجان نتا پسکر کن تو دا میراث مسئلی بانو اصول خیمه کنا نیت خوریم نا دری اولاد دی سلور دی خوری دی که چی شل شی زال لبا جوری کسا با کسا کار دے میراث پرادی زال لبا جوری کن تا پسون را کئی یا دی اول مرای ماتی خیر خوار آقل تولو تا پسون را کئی پل ورزای کئی اللہ دل تا ذکر ذکر که اللہ علیم حلیم دادی حکمون دا اللہ چوک چی منی دا اللہ و دلی گلینو دن نبی که جنتونو تا چی بے گلان دی داغینی نورو را میشو بے پکی میشو دا غدا کامیابی لو آیا دا کامیابی لو انو دنیا دا غدا کامیابی لو انو حکومت و بادشاہی اچوک چی خلاف که دا اللہ و دا پیغمبر حدود حکمون نمانی ویتعاد دا حدود آوری دا حکمون دا اللہ نا سنگ چی ناوری حلال پریدی حرام پسی کی گی اوبوندی اللہ ناکار ورطا میشہ بے پکیدہ دا پارا عذاب عظیم ولہو خاص دلدے عذاب ان سزا لویا محین ان دیر لویا اس پکے ان کی پانچ پیر لہو یو عذاب بل تنوین بل محین یو تنوین بل پینزہ ضربے ورکڑا او پا پینڈا دی باندی اوولا جیدہ دی اتیمان و مال خوری ناروا کے وگنی دی پای پیریان تا چھتا قرآن سا مسئلہ دا ولہو عذاب محین ون حکم حبس المتهمین د زنانو حقونه شته الله وی زید ته بیانوم پیغمبر اسلام وی زید ته بیانوم خود دې دا مطلب نه دی چې دا بالکل آزادی دي چې څه کوي هغه کوي نه دا څنګه ناری نوم پابند نه وي ولاتیاتین الفاحشه هغه پیغلی کی پلیدکار یا تینا مان یفعل پختو کی دا مان نه راځي لاری شیدو پلیتای تا نو پلیتای چرتای خیلی چرا او تا لاری شی آقا پیغلی چو اکلالا پلیتی بی حیائی فاحشا زنانا بانی حیائی خیرا فطرت کی اولو غردول دا حیاء سترگی بے کتی خبری با پازاد نشو کولی گردی دے بانیشو پازاد بانی گرندی که پا مجبوری دا کورو دی خفی و نیز دی نیز دی گری شرمگیر شرمگیر بزی کتا با گوری کلکا بایی دانه چی نیغ روانه دا لیدره لیدره چی تقریر کنه دا سیسیون شوتا او چی دو خوشحاله شی دا بچی می دی کنه دا اولاد می چی دا اولاد ری دایی می خوشحاله شی او تورا تیگی نا با کتا گوی او پا حیا بروانه پی جنده شی دا شریف اگینه دا پا مجبوره تا تکار لواتی دا دی راک با نی نو دا ذکر کن او چی بی باکی را للا الفاحشه حیا ختم شلا بی حیای را للا اغا پیغلی چوکولا بی حیائی من نسائی کم تاسو کورولونا یعنی مسلمانانو کی نسر سزا نو مقرر نو نسر پدوبانی گواہان سلورت نستاسونا علیہن علا فاحشت ہن دو پدو بی حیائی بی شرمی بانی گواہانو نسر سلور چیز تاسونا مسلمانان نو که سلورتنو گواہی اکرلا او خبر ازی تورتولا جام پیزار خرف خوراک اور حوالات کی دا پا حوالات کی گرفتار دا حوالات کی بانی سزا نی خطلی نو دا بانی قید و بارون کمی چه کل قانونی سزا پیو خیجی نو دے دا حوالات نا دا خپل براک دے که بلاک دے که صبح داغی نا لیری کی بلزی تبود اس پا سزا یافتاو کی دے دے جو اشارے کے کورنوں کے کوٹوں کی فیل بوتی کمروں کے دن کوٹکوں کی بیتا کمرے تیرے کی جو سڑے کی سمجھ خوش ہے ارزان لدے یا خود یا خاون کا زبر چتر رہتو تو نہیں نو بندے کے پہ کوٹو گو کی تراغ پوری سو کال بھئی کال بھئی دو بھئی دری بھئی نانا حتی توفاہن الموت تراغ چی وی وجنی فرشتے دا مرگ مرگ سڑے وجلے شی نا یتوفاہن ملک الموت خو ملک الموت اثر پس زائر شو پسا وخکو با نو پتو لگے دا چی دا مر لے منگا دا مرگ نا پتو لگو لان تراغی چی بیا فرشتے دا مرگ یا کیلو اللہ دا پار اللہ دا دور پار سقانو یجعل اللہ مقرر کی اللہ دولا سبیل انتلا یعنی قانون اور حکم مقرر کی رسول اللہ علیہ السلام حکم بیان کبھی سورة النور راغے اول تکی بیان کو الزانیتو الزانی فجردو کل واحد منہما میں تجلا ولا تأخذکم بہما رافتن فی دین اللہ او دا محسن صدای بیان کرد نو قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں خذو عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا ازدک اے زمانہ نزدک اے سڑول اللہ قانون مقرر کو قانون دارے قانون سرے حد دے ولخت وحلی سلو لخت باندے کہ محسن دینو رجم دے خذو عنی پاکستانا نواقص دا حکم دا حکم ان دونوں تو قرآن مسلمان ترے دا مسلمان دعوی دار دے پاکستانے ہر یو حاکم دے او کو محکوم دے مسلمان ہیں پیغمبر اعلان کے خضوع عنی ما اے مسلمانان و زمان دا حکم ازدکائی قد جعل اللہ لہن سبیلا ہر یو سلسلق دے او بیداو میری شیخ و شیخت ازا زنیا فرجموہ ما نکالا من اللہ دا خضی خاون والا خضا بیوم پد لمنتیاو کی ثبوت پی پیدا شنو مردار کئی پکانو اولے پہ اغمان پہ مرگبانی مردار کئی اوی وجنائی دا مسلمانان معاشرہ تباکڑا نرخ بادو باسا بلدہ چکوئی نو وجنائی بچے بے پیدا شی حرامزاد بچے بے پیدا شی نو بیا با پیغورم جوشی نسبونو بربادی قد جعل اللہ علیہ ورن سبیلا پاکستانیان رو دے مندلی موندی منی واللہ وی یقیم الصلاة نموندو کس خطا پتا نموندی منی الک خضوع عنی نمانی موندی منی فجدو ما می تجلا دای نمانی موزی مانی فقضعو ایدی همائی نمانی و مسلمانان دیونو کم بوتا مسلمانی توک مور راولو تا دی سبا دا پاسا مسلمان پا موز روجا پا گیر واندی ویلیشی نو چی ندی نو عبادت قبول شو ندی قبول و امولیانو چی عبادت نقبلی تو سکو رتا زخو کولی او دست کم و تاجود پا کم نقبلی قرآن وی نقبلی سو چی دی تا کفر نیویلی او دی اسلامی قانون دا پارا دی خپل وس مناسب قرار نو شروع کرے تا تا غلقتا کرے دا مشرکی واللذان یاتیانها منکم فغلکان یاتیانها مخی ذکر کی اللہ تی یاتیانها چونکی بی حیائی پلیتیو کی نو تکلیف رسو اتاسو تنگی کئی سزاوار کولا نو کو توبہ وقت کلا زانی سم کو مخت نوالاوی یقینن اللہ دے توبہ قبل ان کے دیر میں ربانا حکم دوارا یو دے ہوئی فقہاوی عالمان ہوئی آلکو جینے یعنی زینہ و مسئلہ دا نو دا دوائی جدا جدا سلے ذکر کرنا دوائی ذکر کرنا چی دیو طرف نو دلی یو لاس نو ٹپ نکی جی کرنا نو چی ذکر کرنا نو آل تکیو لہ کم فر ذکر کرنا جمعی جمعیت کم افراد تو دی دوائی کم افراد دی مطلب تو سو چی زنانا او دوائی ذکر کرنا نو که دو بی حیائی اکر ادائی مخی کرنا لکانونا دا پیغور ورکی چه کتزان ساتین دا دنیا یو طاقت تا بیدتی نشو کوله خدا چه چکی گی معلومی گی دا چستا پرتوغاخ سسته کتا پرتوغاخ کلکوه نه کلکوه حیاناک غیرتیوه نو طول دنیا دی تا پسی چستا بیدتی نشو کوله خو معلومی گی دا چستا پا خبر زان بیدتا کرلی نزل تا جنکی دیو جنمخ که زکا که زانو ساتا حفاظتو که او دین دے کی الکان رہ اڑن داغی پر مناسبت دو رہ اڑن اللہ زان حکم دغ دے یو بعض عالمان ہوئی یہ حکمنا جدا جدا دی قرآن سزا نہ دے ویلے اول حکم دا سحاق دے ادویم حکم دا لواتت دے رسول علیہ السلام ہوئی دا سی وقت براشی چه الک بدالک سرخ پل گزارکی اجنی بر جنی سرخ پل گزارکی ده قیامت علاماتو کی دا دی خلا اوس دا مامالا شورو دا یوروپ کی کپڑا دا شورو دا جنی جنی تا ودی گی از ما خواست سروا دا کن الک الک تا ودی گی از ما خواست دیم عام اخبارونو کی خوری گی عام تا دا شرم حیان خبر ہوتی دو باک بکر پکی تنیش دی و شرم شرم حیا نشته گول عزار رازا شرم حیا ختم کړی دا دنیا ته داخل سبق دوتې جره چل کوي نو قران سزا وی دا غوی ویل دا ولذانیات ولاتیاتین الفاحشه قوم دلوت کوم دغه پلیتی شروع شو علیه الصلاۃ والسلام آل ایمان وی الک دا الک سره گزاره شروع کړا نو بیا به دغه کو تاسو ته نه کاو قوم په خپل وی انتا ته پته دا مالنا فی بناتک من حق زمون جنکو سر سر واسطه نشته زمون کو واسطه دلکانو سر دا تولی من تخبری جنکی ها اولای بناتی هننا تر لکم نو چکل آقو دا عمل شروع کو نو جنکو دی جنکو سر پر ضرورت پورا کول شروع کو اللہ اللہ یا خدای سر شرم وخراغ یا اللہ دی قوم تا هدایتو کا یا اللہ یا اللہ هدایتو کا قوم تا دا قانون درنگ لدل تا پاس کی گی دا پاس کی دو دے کدسی دا مامالا پاتش ہو کنا نو دل تا بوم دا شیرہ شوی ویجسے اعتراد دے پا دے بانی الیکس پر خیر دے اور کوم بزان نو جائز دے کو جنے تا دانا والا کوم نا جائز دا او جنے تا الیکس پاری نو روا دا او چا الیکس تا الیکس پاری نو روا دا کم خبر دا او خفل ضرورت پورا کول نی نو مخ کے حکم دا سحاق او روس تو حکم دا لواقت تے روس تو صحیح کی گی یقیناً ذکر قرآن تو سزا نہ دے ویلے او لواتت کی مقدر سزا نشتے دے سخت و نہ سخت سزا دا وہ مقدر کرے نہ رائے پہ حاکم پر کھنا دیوال پہ نہ رائے دے کمر غور دے دریاب تے غور دے کی مردہ سے ڈوب شی جسو سر کہہ دا ہوگا وہ مقرر حد نہ دے خود لے او پر سحاق کی سزا نو پیغمبر علیہ السلام خضوع انی قد جعل اللہ سل لختی ویری اصل لخت مساقت سزا نہ دا نو دوین کی دا قول سے کی قول کی نہ سی کی بہتر دا چ دوڑے یوسی یقینا توبہ ہاں چ توبہ وقت کلا لواتت کی توبہ وقت کلا اپا تو لگے چ نیک شیر بس کے بیور پہ غور مور کو چ تا چ داسی وی خبر دا لا اخلاص شو سم یاد یقینا توبہ قبل اول پزیم دا اللہ وانی آ چال دی چ کی بعد پنا پوی وانی بھی جہالتن پنا پوی وانی بیا توبہ واسی نے دی من قریب زر زر سمانا فی الحال تو وہ واسطے قبول رکھنا اور روز ہفتہ کال پس واسطے بیا من قبلی ادا مطلب نے من قریب زر یعنی مخ کی دمرگنا غر غرا نو تو سارا خطو دو حالت نمخ کی من قریب قبل الموت عالمان دے تفسیر ہوئی او داوم ہوئی بجہالت او غلطی کی پنا پوئے بارے نسمانا کی ارادتنی گناہوں کو ناغین و توبن قبلی گی ندا مطلب نے دا جہالت نمراد دے جہالت پا سزا سزا بانی پیچی پیچی گناہ دے خودت دا سزا دا احساس نیچے زکتا پیڑا پندہ لگی دے نو چپاگی ندی پوا نو دے وجن دے گناہ کی جہالت لا جہلون انہو زنبن ولیکن لا یعلمون کنہ ما فیہی کعلم العالم فراوی معانی القرآن پیچی چی دا گناہ دے خود دی گناہ سزا چی سنگا دا دا اگر سزا حقیقتو تا ندے معلوم سا پیڑا ندسا کلی ندے پدی بانی لگیا دے او کئی دا اجتماع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعو ان کل شئئن عصی اللہ بی کل ما عصی اللہ بی فہو جہالتن عمدن کانا او غیرہو ابن جریر وی ابن کثیر وی رحمہم اللہ دا د جہل نخ دا کانا چی دے گناہ کئی نو دا جہل دلیل دی نو دا گناہ چکے جاہل لے او من قریب توبو باسی زر نو دا قریب نمراد سشے دے دا قریب نمراد دے قبل الموت دا مرگ نمخ کی اپا دی مانا باندی الدنیا کلوها قریب و کلوها جہالا اکرموی رحمہ اللہ تعالی ابن جریر البدایہ و النہائی کی ذکر گئی دغه روایت دی کرمانا ابن ابی شیبہ کتاب الزہد اتم جل 283 مخبائن نقل کری دغا قول ابن جریر رحمه الله تعالی نقل کرے دے من قریب من مخیر مرگنا دا دنیا طول قبل الموت دا قریب دا اپنا پوی بانی توبہ وقلا نو اللہ دا توبہ قبل ای فاولائک یتوب اللہ علیہم و توبہ دا صد دت سشے دا چھ خدا زما توبہ دا توبہ توبہ توبہ توبہ پا دی توبہ نہیں کی توبہ دا زلخ پیمان تیا دمر پا زلخ پیمان اشی جزان دا تپخ پر شرمی دل اخکار اشی جما دا اللہ سمر بیدیتی اکڑا دا اللہ دا قانون سمر بیدیتی میں اکڑا اصنا روا میں اکڑا ادیا کتا کتا گوری شرمی دلی اوز دا توبہ اندہ دا پارا عظم کی جبیہ بینکو نو دا توبہ دا پا دی باندی اللہ زور گناہ معاف کئی نشتے توبہ قبل اول پا زیمد اللہ آغا خلکو را چکی ناروا سیئیات گناہو نکئی تراغی چی راشی او کدو تا نخد مرگ الموت و مرگ راشی مرگ راگی نو توبہ اخکیش بیا نا راشی دو تا نخد مرگ او بیا دا دی سر دیو انی توبت الان توبہ و باسم وست توبہ اللہ نہ قبری دے کولے نشی توبہ اللہ اللہ قبول ہے دے گناہ چی دے گناہ کولے شی پریدی نچے مرک تنی دے شی دے گناہ کولے نشی دے سن توبہ باسی وللذین موتون اتوبہ سباسی انہا قبول توبہ دا اللہ پنید باری دا خلق چمری پتشحال چی کافر دی مان ایمان راوڑی دا کفر حالت کی بے مرک را دے او دے توبہ باسی انہا قبلی جی دا فرعون قبول کرو دری کلمی فرعون ویلی دری زلا آمنتو یو اجمالی دویم زل باندی وی لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل تفصیلی نو دریم زل وی وانا من المسلمین انا من المسلمین قبول شوی وی نیا قبول شوی نو چی پا جوان جونی دیوی اوزن کدن نیچی دی اسی توبہ نقبلی گی نو پس نمرگ با توبہ قبلی گی نو پس دمرگ تو ملاسی بلالی ویاتیانی که ملکانی ازرقانی یقال الویحدی ما مرکو الاخر نکیر اتا تا بداوی اتا تا بول که من ربکو ربی اللہ اتا تا بولی ما تقول پی آدر رجل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما تقول بناکی ما دینکو دینی علی اسلام تو سر سمل تو لوائی که غوی دا دخلی نو خطا اذا قبر دا پاس غوری کلا عجیبہ کافر کر دے دے دینے چطر دے دن کا دانا پوری دے پختون سی اور بل تکی نو تو ساغرامی چی قبر تاو سی عربی ذکر لے دا قصاد کیا سی عربی ذکر لے سپیشلیست خود مولیانو پر جو بائنی گیا دے دا دے رو تسابق ہوئی یقادعون اللہ والذین آمنو اللہ سر دوکا کئی ایمان والا سر دوکا کئی چی ماو تسابق ہوئی نو دے اس پیدے لے دے وی تلقین شتے امام وی لا یلقن لا یلقن پس دمر کے تلقین شتے لا يلقون في زائزه لا تلقين بعد الموت دي تو پس دمر گلی گیا دے او تلقین کم او جا دا غپری خون ناغی فدے بانے غایتون ہوئی دوا اول آخرت آیتون ہوئی آیتون ہوئی لے گناہ نکو خوکد آیتون رواج کرو چے دا ام دا مڑی پا کارون کی اوکار دے بیا گناہ دے بیدر دے نا روا دی بیا نا جائز دی او تو ثبوتشتے نو کتاو کلو اللہ علی الذین یموتونہم کفار اولائک اعتدنا لهم عذابا علیما دے خلق اللہ تیار کردے منگا عذاب دتناک سزا بولو کم چے دے خلاف گئی مطلب تو شو احکام الہیہ امنا حریت دے زنانو حقوق بشری شتے خو پا دون چا حقوق شتے ازادی نہیں دے بالکل پا دو ہم چا حقون شتے زنا کی سزا بمومی لواتت کی سزا بمومی اول اور کولے کی اور دا پدی بانے اور چیزا بشری حقوق خلاف دا اور دا دا مندل قابل نہیں دا کفر دے کہ مسلمان ہو نو مرتد دے اغلا زو انواع الکفر دے ارتداد واخر دعوانا اب دیکھا چی کم باسو کنجوز دا مکمل ہو کنی دا بدا بکم کنی منو مخینے ہو مخینے ہو سارش بیان کر دے خواہ خاطر شدہ صحیح رکھنا انشاءاللہ شیخ القرآن مولانا ولی اللہ صاحب دبشام دورہ تفسیر د کیسټ د ملاوی دو فتو یاد لری دینی کیسټ امریکارین سنټر مالای ساحل نیورون منګور سواد د قار نیمدن دکان د دین علاوه د شیخ القران مختلف زینون بیانات به هم تاسو ته په دې دکان ملاوی دی شي سورۃ النساء بیان د حقوق او کمالو او ناتوانو هغه پدے کی در سبقوں اول سبق کی شپارس احکام بیانی چاغا رعیت میں کی اور مخلوق ٹول دوم زلبانی تقوانی بیانی دوم سبق کی اگر تقسیم کی سریو سربل درنزل احوال الناس نمونوں کو نمونوں کو امرا سلطان و حالات اول قسم کی شکم قوانین بین الرائی و رعیت کی آن قوانین کی ومخ کی بیان شو اتم قانون ذکر کی حریت او ازادی دا فطری شیرے اللہ طول مخلوق آزاد پیدا کر لی غلامان ندی حریت دا فطری و طبیعی شیرے رقیت عارضی راضی عارض ختم شی رق بیا ختم شی غلامی اور چی عارض نہیں غلامی بیا امی زنانا چی خلقو تن غلامان جو رکڑی بین جی رسول علیہ السلام داغو خبرگیری پیزن دا اللہ اکرا حریت اولا پذیر کو نزادی خدا آزادی حدود دی عقلن ہم و شرعن ہم کوئی چی بلکل آزادی دا یو بند خود مختار دے مداغ یو آزادی دے سلو دے زر تنو غلامی شی یو آزاد دے چی سکی سوئی آزاد دے ندی سربا در زرو او در لسو زرو غلامی راشی چی سکی نو بلتا با نقصان رسی سکی وی بلتا با نقصان رسی ندا ازادی خود یوتا ازادی شو لخود نورو غلامی شو ازادی ما غفا کار دا عقلا هم او شرعن هم دا حکم دی چی اغا در نورو دا غلامی سبب نشی دیو جنا قرآن حریت بیانی دی زنانه و آزادی بیانی خدا سنه دی چه اغل خواهن رور پلار او دی نور سبب دی غلامه شی از پابنده شی دا اوم آزاده او دی نور اوم آزادی پده پاده شی نو کلی که تینا قومون بلکل وینز جو را کلی وا او یا سپی یا دی کرای خرا دی شریعت مقام پده که دے انسانیت مقام ورکو از آزادی مقام ورکو خواہ آزادی دا سی چہ دنور غلامی پی را لشی آزاد شی نغاون غلام دے اس دا چا سر چیزی نگی با چرت چی گرگی نگرگی با نخاون غلام کو دا غا حق وحو دول تخونکی پا خل پل دے ادرے دائی پا خل دے نارینتی ور رجال قوامون آلن نساب او زنانو توی لو سجده جایز بیر نو دا امرتم نساء ان یسجدن لی ازواجهن دوار طرف تا طرفین برابری دلتم حریت تا زنانو سره با مرسو جنه با پی میراس کی پاتی شو خضر با پی میراس کی پاتی شو بیدو دا غنیزدی ولیدی جازینا با اصلا حرکت نشو کولی نمیرو او نمور تا حرکت وی غلام زیادہ کر ظلم کوئی ایماندار و روانی دلا غستل پا میراس در جینکو پا مجبور باری اخونا توان دی مجبور دی نتاس و میراسو گنالی پختانی تقسیمی جینکی پادشوی میراس تقسیمی گی جینکی تقسیم کی وی داری آواز دو استا پیسا کی دی یا دو زما پیسا کی دی مطلبی سی خرص خوراک با تو ارکای او پا خپل جول بانی با ارکای اخلی که زویل اخلی که با ورچه خرطای استاق و خرطای خدا میراس خوراده وی میراس که غسل ناروا دی دا مال نده ارنو هنزر و غلامان دی یا دا مانا دا نجی روا تاسولا اغسطل دا معلوم دا زنانو پا مجبوری دا او بانی پا زور بانی تین اخلق روان دی میمنہ کوای دویم آزادی میمنہ کوای تاسو دا خپل کار تصرفنا جو اخلای زنی آسو چی تاسو رو رکڑی مہر ورکڑے کالے جو رکڑے جامع پیزار سامان و زل خودی ضرورت نیشتے خو منکای پدی باندی جدا تنگشی اجمانه کم حق زما درو میرا سینہ غسته نو حق ما تو واپس کی او غلا لرا کی نو مکو کن مرا ول ها کار کی لیکن الا کیو کی بھی ہے سرگندا مزیدا غی مناسب سزا اور کہ زنا دیا بل عمل لے وقت روایت دو سرا موافق سنت دا قرآن سنت ظلم جاتے مکو سرا نکنا خوخه تاسو تا دو تا خبره امید دی چه تاسو با خو نخوخه تا کار او کیو اللہ پاگه که خیر دیر یاد بدخویه دا بدرنگ دا یا بل تا عیب نقصان دی فکیتا اخلاقی ستا نده خوخه بیایم زن سروسا تا گزاراو سرو که عاشرو هن بالمعروف گزاراو که سرا دا دنا خوختیا سبب اللہ بد خوختیا کی اولاد بتنا اللہ تعالی در کی صالح اولاد نور تو خیر بدت ضرورت نہیں نولی تو پریشان کیجیے اور ضرور پذر طلاق ور کے یا گزارا نہ کہ اوکے ارادہ وسطا سو پو بدل رہا وسطر خدی پذیر دا بلی بانی یا وادی دا وہ چبل میں اکڑے ہوتے پیسے را نکرون لگی دے اوز دا خپلا تنگای را تنگای دا دید پارا چه مہر میوار کردے کالے غوا پس را کی دا با پریدن بلا خضا با پیوکم دا تنگول ولی کئی ورکرے تاسو یو دا دونا یوی تا دونا دیر مال نوائی نخلی تینا ایسوم اخلی باتینا پلا گولو دا بہتان اپا گناہ سرگن سروان با جوڑای نطور تو مد با پی لگا تا آغا دی که اولارا وی غالق سر تا خبری کولی چه دا تنگشی ویری جی او پیسی مال واپس کی نو بورتانون لگای گناهون که ظلم کای او سنگو آخ لیتن مال حال داره چه رسیدره یوستا سونا بلتا یو بلن لیدلی کتلی لی او دزید نو مال خوب رسید کنا مال ورکر شیو پا دقا ایواز بانی ایواز پا استمتاع دا بزوی بانی اگو شوی دا دا غیر طرفا چکم حکمن مبیعو ناتا تا والا شوی دا اوز دنین روستو تتینا بیا پیسی امو پاس اخلی دا ظلم ندی جاتے دا کار مکوائی افضا بعضکم واخذنا منكم ميثاقا غليظا اغسطو استاسو نظو مضبوط لاز تین نکاح چی بیکاو عربو کی اول کم دا طریقہ اللہ علیک لتمسکن بمعروف او لتصرحن بمعروف استاد پا اللہ قسمی دا بزان سر موافق دا دین ساتے کدی پر خون دا دین موافق وی پری دی ظلم جاتے با سرنکے اخذنا منکم میثاقا غلیظا پختانوں کی نکاح کی روئی کنا پا نکاح شرعی محمدی سرا پا دوم را یواز تا دا قبول اکڑا دیوئی آو نکاح شرعی محمدی کی خو عاشرو ہن بالمعروف دی او پا گئی کہ شریعت تا قانون مناسب دن تی رولی نوالی خلاف کئی لاؤز جنو مغستو وان اخلائی دا نهم حکم بیانی وانقلی تاسو آچی اغسطیوی نجیشیو سرا پلاران ستاسو لا تنکیو لا تجامعو ما جامعهن آباؤکم نکاوی پا عام مانا مراد دی صرف عقد شرعی نیدی مراد پلار مشر قصر نیدی شیر پنا جایز طریقہ دا دی اغسطل پا نکاوان اولاد لروان دی ذکر شبهد عمومیت را لغلا شبهد جزیت را غلا اگر که شرعان جائز نو نروائی کلی و شبه پیدا شوی دا مقد تحریم دا نو شبہ پہ حکم دا حرمت کی تلحق بالحرما اگر حرام یقینی سے رہ دے کی نوزان تینے والے ساتھی یا نکاح عام پکیتا ہم دن نشو وان اخلی آغا چی اغسطی مشاران استاسو زنانونا لیکن چی تشوی دی فلا تستدلو بها مستثنا منقطع دن اگر دلیل کی ما پیشکوا شویدی شویدی الا ما قد صلف لیکن چی تشوی دی نغلطی وا بیشک دا دا خبرا زبی باکی او غضب ابدا دلار لاؤ سر نیشے دے تو سر امید دیکھی کی دا روٹ بی حیائی و بی باکی ندا سبا استاج بی بمدہ کار کی گا لسم حکم من کرشی دی آرام کرشی دی بائیں نکاہ نیجی قیدل میں اندتا ہوں مورخ پلا دا کدی زائی دا کنیا دا کدی نیا مور دا نیا نیا دی ارتو چی دی دا ٹول او لوگ ناروا دیتا استا غسل دلون استاسو لور دا کدی لور لور دا او کداغی لور دا او دا شرند خور نستاسو اگا خپلا خور دا کدی زائی خور دا حلاتی دا کائنی دا او کاخیافی دا تولی ناروا دی ناروا دیتا سلا غسل دا پلار دا خورندو او دا میندو دا خورندو ترورانی توی لکی دو غسل ناروا دی او نارواز دلا نکاح کولا غسطل در رویرو سرا از خوردو سرا او در میند سرا آغا چی پیدر کلیو تا پیدر تر اولی رضای میندی او نارواز غسطل تاسولا در خویند استاسولا رضانا او نارواز تاسولا امهاتو نسائکم اغسطل خواخانو خواخی و ناخلی بیا لون سرا جمانی جکت شیدو کندشه وربا ایبکم اللاتی فی حجورکم او ناروا دی دلا پاللی جنکی آغا چی ستاسو غی کی تربیت کی دخوز ستاسو آونا چی تاسو سر نیزی شوی نو کیو تا جنی مور واغستر کونڈاو جنی او سراو نو چی دغا مور سر خلوت سعیه شیر مرسو ای طلاق کرد نبوری نشی اغسته دا ناروا دی خلوت ندیشه مور مرسو ای طلاق ورکر نوازی خریبی ضرورتو اعتبار د متبنا باندی عرب کی طریقہ پردی جوی تا بیوی دا زماز جوی دی دا خپل جوی حقون بولا بیا منل دا اغا خدا با دا دم گوروا دی با دا اغا زیو او دا پلار دا اغا چچا چی تبنا کری دا نو دا اغا خدا با دا دم مور حسابی دا مور بی حسابی دا پا دی مانا باندی قرآن ذکر که من اصلابکم دا حرام نبی او صورت الاحزاب کی با مفصل تذکرہ کری دا دویم رضائی جوئے دے بچے ناغا سنبی دے دیو حیثیتنا ذکر حدیث کی راضی چی پی دے زنانا دا دے نارینن دی اصلا یعنی چی بچے نیشے نو پی سینے کی نی پیدا کی گی ساروے چی سو بلار بلنکشے نی نو پی پکی نرازی وچ ساروی کی نو دا پی اصل لخاوند طرف ندی لبن الفاحل دی پا دی مانا بانی آغا من اصلا بے کم دے دیو حیثیتنا نا دے چی دن نرے در رضائی جوی خدا غستل که طلاق که تیمرسون رو ناروا دی و ناروا دی دلا جمع کول پا میند دو خوندو که پدیکان کی عدد کی اوداشان تا خلوت کی ناروا دی یوی نکاح که دا بلا غستل ناروا دی یوی پہ نکاح کے اور طلاق اور کڑی عدت نرے ختم شے خوری نشے غست ناروا دی خور دا ترور دا بلتو دا غستل ناروا دی داشان تا انجی وی دوا خوائن دی دی دیوی سر جمع ام نشو کولے ترتو چی یوی پہ دان بانے حرام کڑی دی ذکر جمع بین الاختین رازی ناروا دا لیکن آوا چی مخ کی شوی یقین اللہ دے دیر بخون کے دیر میں ربانا والمحصنات من النساء ناروائی دلا غسطل قلابندو زنانونا حسن قلاته محصن یا محصنا یعنی قلا بندہ کما زنانا چداغی میڑشتے ندا محصن دا ندی اغسطل ناروا دی لیچے کمی زنانا چی میڑی ناغا اغسطل ناروا دی حسن کلپ بلتر قوم رازی حسن شرافت نسبین دی نو محصن شریف جنی تولے کی دی نسب او دی ارزاتی شرافت دی لقلا دا اغوط دیوال دی دا زن محفوظ ساتی چی ہوا شرمیگم دویم حسن دا زنان دی ازادی چی ازاد ندا ندا محصن ندا قلا بند ندا دیوالو تنشتے ذکر دا خود چنو کتو کی گردی خدمت کی دی مالکو نو چی کلا ازاد شی نو سو تا حسن دا غصد محفوظ دا بار تا دو تو ضرورت نرازی دلتا دا محصن نمراد دی متزوجات الا ما ملکت ایمانکم لیکن چی مالکان شیلہ سنے ساسو نبیار آوادی جنگو کو مسلمانانو جہادو کو سرحدی علاقہ کی او کشمیری آدھی زیرنی کی ناغی کی بندیان را لو پا قید کی سنی ولی شو او شرط دادے چی جہاد پا شرعی اصولو باندی او بیا پا شرعی اصولو بانی دغا بندیان اوی شلی شی تقسیم شی جنہی دی او سلی پا قبضہ کرالا او دت ادا معلوم ادا چی دی دی میرو تارا سنگ خجوندے دی اگو تا پتہ دا یا داو تا معلوم ادا چی مہارات جوندے دی او دا جنہی دل آغستل یعنی ددکی دلو جماو سر کول روا دی ذکر داغی حسن ختم شیدے او سر اگر رقیق کردی دا روین دا کردی دا اللہ مامرکت ایمانکم لکلے دا قانون لکلے دا اللہ کتاب اللہ علیکم دا اللہ قانون دے لکلے تا سبانی اور وکڑے شیوی دلال علاوہ دا دین نوری ماورا ذالکم علاوہ دا دین تاستویم و شرطون دیولا وغدا چت لٹونیوں کا طلب ہو کئی طلب پی جاب قبول سر رازی بے اموالکم پور کول دمالونو مہر بے پکی محصنین غیر مصافحین پدس یاد چیائے زان پاک لمنی کون کی نتش مستی ورخون کی محصنین زان محفوظ کون کی زان قلابن کون کی دید پارے کئے درم سر تیشارہ دید پارے کئے چیز پی محفوظ شم قلابن شم او زما بلدے تو چرکسترگی اچتی نشی اصو بلد تصور فکر میرا نشی نو پدی مانا باندے محسنین ذکر کئے نکاح و معبدی نکاح کئے پنیت دی تابید بے کئے عارض پی راغے اغا جدا خبر دا لکرو جا نسی نو پنیت دی مخام بے نسی دی مخام بے ماتی اس میند کی عارض راغے او تا رو جا ما تک را دا غیر اللہ حکم دے دا شندل تا کی حسن قلابن کی دل محفوظ کی دل تر مرگ پوری دا پا زیواج سر دی نو خوز و قوم او پا دی نیت باندی چا امیشه برا سرائی او زوی پریدم آنا در روز میاستو بانی نو تحریمیو کو دی نکاح موقت او دی نکاح دی متعی متعاقی دو میاستو را دریو میاستو را او روزی لا بلکی یو دل جمال اون پا کتا کئی پا بایا باندی نو نرواک رل شریعتو او دین قسم دی نکاح موقت فرق صرف دا عقد پا الفاظو کی دے آل تا متعوی عدل تا دی تو روز دا پا لکا پا کرائی چی آخری مدائی من اکرا ذکا غی تی احسان نیش دے او صرف مستیر آغست دے دے اغا مستیر وقو دا پار یو ظل روزی دو روز و لس روز و لا خضر اولی کورتا و پیسی ور کئی ناروا دی و مستان دلی شرط نشو سلورم شرط رسو ذکر کئی یو شرط دے اجاب و قبول بئی اجاب و قول علم و تبردی قبول علم و تبردی چی گواہان یا تشہیر شی گواہان نی تشہیر پا کنیش ترے جنے علک یو برسر اجاب و قبول کرنو زنا دی نکان دی دویم شرطی رو ذکر کر بے موالکم مال با پکیی گوارے بے مال نی درہم شرط را ذکر کر تابید پا نکاح پا نیت دا تابید بانی بے کوئے سرورم شرط را دی تشہیر یا گواہان غیر مسافرین تشمستیو کنتی سفاح ہوئی او بطو یعول تش دمستی او بطو یعول رضا کئی نکان ری ظلم دینا روا دی نسچی فائدہ راک لیتا سو پا غصبانی غصب شده چی جاب و قبول لیاقد در دونا نبی آور که دولا او دورا هننا مخی صدقات بیدی ویلت او دور را لی سنسا ایواز خوده کنن ورکه دولا بدلی دو مقال فرض کرشی بتا سبانی در اللہ طرف نا نیسته سگنا پتا سو پا آگا چه تا سو پی رضا شده و بلسر پست مقرر اول دو محر نا محر مقرر کرده در اگه نروس شده و بلسر رضا شده پا کمی زیادی لا جناح گناہ نشتی ایلی پہ کیتا خدا چی ندے وکم دانا روانی یقیناً اللہ دے دیر خبو آدھے حکمتون خوان اس چی وس نرسی او سوی شریفی خلی داغستلو نو دے با طول مرد آغشان تگیر دی او یدتا تطریقہ خیمہ کنا سوک چی وس نرسی ستا سنا سوک چی توان نرسی طولند طاقت و قوت داغستلو دا پاک لمنو دلتا محسنات نو شریفانی خزی مراد دی آزادی آزاد و شریفان و خود ایماندار و زاغر نشی اغسطه زکر مهر و سقه داغی مناسب نشته داغو خرس و سقه داغی مناسب نشته ده کور مکان و لنشی پیدا کوله نو ده بس جل کرد نو ده دی گزاره و کیواری خید آغا سنا چمالکانی لسونستاسو سوک دیغا